سورہ تکویر کی اس بات قیامت کی پدول سو حالات سر اغشپگ حالات مخ کی قیامت ندی اور اشپگ حالات بیا قیامت کی دن دن ندی داول سدا ادم کبیا دغ سے تو قرآن تصدیق کو شواہد سر کئی اور ترغیب ورکی تو قرآن تصدیق ساری مثال ذکر کی اور ترغیب دے قرآن تھا چھ حلقوں خود قرآن کا در رکے یا بڑیر پریشان ہے ورے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت یاد کا چنور با ول کڑیشی ول د پٹکی ول دے تکویرت ہوئی بس اسی لکد سائیکل دا پایا نا دگا شیو تین جوڑ سی کورت رنا منا پکی نہیں بنگڑے وش پیدل نو یومن کا درت کل جدا استوری با خڑ سی رنا پکی نہیں پیدل جی وال سویرت کل چی غرون با ہوا کے وال زول سی پیدل اشار اتلت او کل چی اغا اوخی چی لسم میاشتی او مالک تے نہ چاپی را گرو چر تتلے نشی کڈیر ضروری کار وی نشم تلے دا دیر قیمتی مالی کا نفع عطلت دا قیمتی مالو نبا فزے پری خودش پیدا لوحوش و حشرت او کل چی دا زندہ سر برا جمش انسان سر تم را حیبت بھی چی دی بیا دا انسان نا نہیں ری گی ابن عباس سے بھی حشر نمراد موت تے زندہ سر بطول مرشی وید البحار سجرت وکلا چدا دریابو نبا بلکلیشی سکا حدیث کی راغلیو چت تحت البحار نارن ودی دریاب دلان دی وور دے نبس چی قیامت شنو دے با طول وور شی بل بشی کنا وید النفوس زویجت وکلا چی نفسو نبا یوزیشی دا بدنو نسران دا حال چ قیامت بیخا دا مخ کش پک حالت آو چمخ کے دا قیام دا قیامت ندی او دا وسغش پک دی چی نفسونا روحونا بدا بدنونا سر یو دیش فیض الموعودت و سئلت او کلا چی دا غی جواندو خاکو کلشو تپوس باو کلیشی مراد تینا ہر مظلوم دے کہ واضح دانی دی دا ہر مظلوم پا حق کے با تپوسو کلیشی چی بدولی ظلم شویو بے ای ذنب قتلت چپکم گناہ سر وجل شوی دی ویزا صحف و نشرت کلا چا عمل نامی با تقسیم کلیشی ویزا سماع و کشتوت او کلا چا دی اسمان نبا سرمن ویستیشی یعنی تدو بیا دا رنگ نہیں داوست خود ایر خول تکشین ونت دیکھا نا ابیا وطن اللہ دا رنگ لری کی بس بدرنگ ونتی ہو پاتیش فیض الجحیم سعرت و کلا چ جہنم بابل کریشی فیض الجنت ازلفت جنت جہنم بل دے لکا حلق بے ہوئی نی چگنی دا دے غس بل شو ردیف و خیال کی بدا سی او کلا چ جنت برانی زدیکریش مومنان تعلمت نفس ما احبرت پو بشر نفس کا عمل چکڑے دے ما احبرت سمانا دکڑے دن اللہ و تمخامہ پہ جدہ غارتا عمل لے گو رہتا فلا نحاجت نشترے اللہ وی قسمتا فتصدیق دا قرآن باندے حاجت نشتا خبیام اقسمو زو گواہ ہے کہ اچوم دا دریق اسم استوری چدا گواہ دی یو استوری دی چپٹ دی اس نخکاری دروازے نارے تا خنس ہوئی دروازے نہ کاری نہ رہے تپنس ہوئی اشتا دے وہ کاری نہ دین قسم آگا ستوری دی چی آگا نیغ روان دی دریم قسم آگا ستوری دی چی آگا دشپی منگ تخکاری دا دری قسم دی گواکوم زو بالخنس آگا ستوری چی پٹ دی چی قیامت وس نشتا پٹ دے سو کی نوی نی انکار تے نہ دے پکار چگنی نشتا الجواری آواز توری چنی غروانی لکا نورش و سپوکمیش و دا تور سوری دی کر وہ دی نی غروانی دا سو الکنس اوستوری چی بیا واپس کی گی تریو حد لڑشن بیا واپس کی ادا سے چاپیر گرزی پریوزی لا پریوزی نا دا سے ستوریش کرے اللہ وی دا سے قیامت مثال لے کنا خواب قیامت وست پڑتے و نیغ برازی آغا سوک منی کولی نشی اچھے کلا قیامت چنو ارشے با واپس چی خپل بدن تا ارشے با خپل حالت تا واپس چی چسنگا مخ کے اوم واللیلی اوشپا گواد ازا عصا عصا کل چی آخر تشی سو مطلب دنیا آخر تشوی دا سلک وند وقت پاتی دنو مازی گری ترا رفی دلی دا والصبح او صبح ازا تنفس کل چی خکارشی قیامت بدقا سے خکارشی لکا صبح چی راو خید دا پس گوادی انہو لقول رسول کریم چدا قرآن وینا و پیغام دے داغی پیغمبر عزت من چی جبریل دے داغی پیغام دے کنا قول دا اللہ دے واغی پیغام راوڑے دے ذی قوت چڈیر قوت والا دے عند ذی العرش مکین دا مالک دا عرش سر داغ زیدے ان مرتبے ہو چتا دا مطوع ان سم من لشوی دے پاس ماننو کی امین او امانت گردے اگر دا قرآن راوڑے دے دیکھ سوک شب کولشی او چاہتے راوڑے دے اگر جدی و تا مجنون ہوئی وما صاحبکم بمجنون ندے دا صاحب ستا سولی ونے ولقد رآو بالعفق المبین دا خپل شیخ لیدلے دے او لیدلے دے جبریل لرا تا کنارو اچتو دا اسمان خپل شکل کی لیدلے دے اصف جبریل صحابہ املی دلے خوب دو بندہ کو شکل کی برا گئے ونہ پا وقفل شکل کی جشپک سو وزری ہوئے نبی علیہ السلام یوز الپزمک علی دلے او بیا پا عرش کی وما هو علی الغیب بضنین او ندے دا پیغمبر پا دی وحی باندی بخل کو ان کے بخل کو ان کے جسو تا اللہ ویلی دی غیب امت ترا رسولی دی وما هو بقول شیطان الرجیم انا دا قرآن وینا دا شیطان رتلی شیوی فأین تذهبون تاسو کم پل لارا یا خلقو قرآن ام پریخو دا فأین تذهبون دا در باین سے چلو شو انو اللہ ذکر للعالمین دا قرآن وگر عبرت مخلوقات تے لمن شاہ منکم ان یستقیم خدا دا چاہ دا پارا عبرت تے چی خوخی پتاسو کی چی دی تکلق شیم بغیر دکلکوان لنکی کنا وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین او تاسو ارادہ نکوے دیوکار مگر اغا چلے ارادہ او کی جبالنو کد مخلوقات دیم